Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Jest 16:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Tak właśnie brzmi popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 2 kwietnia. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Piotr Jaśkowiak. Kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Najnowsze ustalenia zna nasz reporter. Laboratorium w Małopolsce brakuje odczynnika niezbędnego do testów na koronawirusa. Wszyscy poddani kwarantannie muszą zainstalować na smartfonach specjalną aplikację. 2633 osoby zakażone, 45 zmarło. Takie dane o pandemii koronawirusa w Polsce podaje resort zdrowia. Premier, ministrowie i przedstawiciele służb wzięli udział w kolejnej naradzie sztabu kryzysowego. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje o walce z koronawirusem. Dzień dobry, Karolu. Powiedz, jakie tematy poruszyli ministrowie? Kancelaria premiera informuje, że był to gospodarczy sztab kryzysowy. Mowa więc była o sytuacji przedsiębiorców, których dotknęło wstrzymanie handlu i usług. Przypomnę, że już weszła w życie rządowa tarcza antykryzysowa. Przewiduje m.in. dopłaty do pensji dla części firm, zwolnienia z ZUS-u dla małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych oraz mikropożyczki. Dziś rząd miał rozmawiać o możliwym rozszerzeniu zapisów tej tarczy. Taką informację przed spotkaniem przekazywali ministrowie. Dodam jeszcze, że od jakiegoś czasu już posiedzenia sztabu kryzysowego mają formę wideokonferencji. Część ministrów łączy się z siedzib swoich resortów. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Małopolskim laboratorium brakuje jednego z odczynników używanych do wykonywania testów na koronawirusa. Dominika Łatak-Glonek z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Problemem jest brak odczynnika do ekstrakcji kwasu nukleinowego produkowanego przez producenta koreańskiego dla praktycznie całej Europy. Brak odczynnika spowodował spowolnienie laboratorium, ale na chwilę obecną testy są wykonywane wszystkim, dla których jest to konieczne. W piątek laboratoria wracają do pracy w pełnej wydajności. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w Polsce przeprowadza się ponad 5300 testów na dobę i liczba ta będzie rosła. Laboratoria w całym kraju wykonały już przeszło 61 tysięcy badań na koronawirusa. Każdy, kto odbywa kwarantannę, musi zainstalować specjalną aplikację na smartfonie. Ma być alternatywą dla policyjnych kontroli, choć funkcjonariusze cały czas będą sprawdzać, czy ktoś narusza izolację. Działanie aplikacji wyjaśnia minister cyfryzacji Marek Zagórski. Otrzymujemy prośbę o wykonanie sobie zdjęcia w ciągu 20 minut. Wykonanie tego zdjęcia jest potwierdzeniem, że jesteśmy w miejscu, które zadeklarowaliśmy jako miejsce do odbycia kwarantanny, a poprzez mechanizm rozpoznawania twarzy i jej weryfikacji potwierdzenia, że my właśnie jesteśmy tą osobą. Ostatniej doby zasady kwarantanny złamało 700 osób. Grozi za to nawet 30 tysięcy złotych grzywny, a notoryczne łamanie zakazów oznacza nawet więzienie. Każdy, kto... W państwach bałtyckich szybko rośnie liczba zakażonych. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski. Litewski premier Saulius Skwierniali powiedział rozgłośni Żiniu Radia, że znaczny wzrost zakażeń może być spowodowany niewłaściwym zachowaniem społeczeństwa, ignorowaniem zasad kwarantanny i wychodzeniem bez potrzeby z domu. Na Litwie do tej pory stwierdzono 649 przypadków koronawirusa. Zakażonych jest ponad 100 pracowników służby zdrowia. Patogen był też przyczyną śmierci 8 osób. Liczba zakażeń w Estonii wzrosła do 858. Dotychczas w kraju tym COVID-19 był przyczyną śmierci 11 osób. Mniej zakażeń jest wykrywanych na Łotwie. W ciągu doby stwierdzono 12 nowych przypadków. Ich ogólna liczba wzrosła do 458. Łotysze do tej pory nie odnotowali żadnego zgonu spowodowanego koronawirusem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pierwsza dama apeluje, by na Wielkanoc otoczyć opieką osoby starszej i samotne, a także pracowników służby zdrowia i służb mundurowych. Pamiętajmy, że są ludzie, dla których ten świąteczny czas będzie dużo trudniejszy. Te osoby opuszczone, chore, niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia. To nasi starsi samotni sąsiedzi, pacjenci hospicjów i szpitali, mieszkańcy domów spokojnej starości, domów opieki społecznej, ośrodków, w których pomaga się bezdomnym, domów samotnych matek. Pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia oraz służb mundurowych. Dajmy tym osobom znać, że o nich pamiętamy. W nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych Agata Kornhauser-Duda zachęca dzieci, by wysyłały kartki z życzeniami do wybranej przez siebie osoby albo instytucji. Swoją kartkę pierwsza dama przysłała pracownikom i podopiecznym warsztatów terapii zajęciowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A

to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziób. I wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i dziób. I dziób. Zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, bieda, cud i dziób. I dziób. I pięknie to brzmi. Limbowski. 13 minut po 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przypominamy, proszę Państwa, i apelujemy. Mam już swoje lata. Trapią mnie różne choroby. Koronawirusa mogę nie przetrwać. Dlatego proszę, zostań w domu. W imieniu nas wszystkich i być może szczególnie w imieniu seniorów, choć podkreślamy, COVID, choroba wywoływana przez koronawirusa, jest groźna dla właściwie wszystkich w każdym wieku. Ci najmłodsi także poważnie na tę chorobę chorują. Zatem jeśli Państwo mogą, to proszę zostać w domu. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Przyglądamy się, jak z chorobą, jak z epidemią radzą sobie w różnych krajach. Szwecja jak dotąd wyróżniała się w Europie niezwykle liberalną strategią walki z epidemią. Dopiero w ubiegły piątek szwedzki rząd wprowadził zakaz zgromadzeń i to powyżej 50 osób. Połączyliśmy się z panią dr Joanną Porankiewicz-Asplund, biologiem i mieszkanką Umea. To znany ośrodek akademicki w północnej Szwecji. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Międzynarodowe media obiegły niedawno zdjęcia pełnych bulwarów i kawiarni w Sztokholmie. Rzeczywiście trochę inaczej tam u was w Skandynawii podchodzi się do tego, do walki z epidemią, niż tutaj na kontynencie. U nas na przykład. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w pani mieście, pani doktor? przepraszam, nasze miasto liczy sobie tylko 100 tysięcy mieszkańców, więc pełnych bulwarów, tak jak w Sztokholmie, to tutaj raczej nie ma. Mieszkańcy naszego regionu to 280 tysięcy ludzi. Zakażonych zostanie prawdopodobnie 150 tysięcy, jak podano oficjalnie, ale mieszkańcy sami, że tak powiem, zaczęli przestrzegać zaleceń o dystansowaniu się. 150 tysięcy, przepraszam, dopytam, 150 tysięcy z 200 tysięcy, 3/4? Z 280, tak. I to już jawne takie dane, tak jakby przygotowuje się społeczeństwo na to, że jednak z tymi zaleceniami, które tutaj są, no to większy zachoruje. Władze wolą, mam wrażenie, rekomendacje, takie zalecenia od zakazów, no i chyba jak dotąd raczej odradzają odwiedzanie seniorów na przykład. Zastanawiam się, z czego wynika takie podejście. No, władze szwedzkie tłumaczą, że seniorzy są w największej grupie ryzyka, dlatego ich należy ochronić. Jednak w naszym mieście częstotliwość na przykład zakupów spadła o 70%. Także mieszkańcy jednak sami również śledzą, co się dzieje na świecie. I na przykład firma mojego męża i moja wysłała nas do pracy zdalnej już ponad 3 tygodnie temu. I tak postępuje bardzo wiele dużych firm w Szwecji, jakby wyprzedzając zalecenia epidemiologiczne. No właśnie o to chciałem zapytać, jak się przedsiębiorcy zachowują, jak gospodarka w tej chwili u Państwa się ma i jakie są przewidywania? No, gospodarka jest chroniona różnymi pakietami. Można mieć wrażenie, że chroniona jest bardziej niż ludzie. Bardzo wiele firm na pewno będzie miało kłopoty. Umeo, znaczy w naszym mieście, w 1 na 4 firmy już w tej chwili grozi albo likwidacja, albo cięższe problemy finansowe. Także no, te pakiety na pewno złagodzą upadek, ale no, rzeczywistość nas dogoni, można tak powiedzieć. Na koniec, pani doktor, zastanawiam się, jest pani naukowcem, jest pani biologiem. Czy dostrzega pani jakiekolwiek pozytywne efekty tej zupełnie niezwykłej sytuacji? Znaczy się, w naszym regionie z gęstością zaludnienia 4, prawie 5 osób na kilometr kwadratowy, to, że tak powiem, i tak mamy tutaj tak dużo miejsca i przyroda jest wszechobecna, mamy łosie chodzące po granicach naszego miasta. Także ja tutaj, że tak powiem, takich efektów jeszcze nie widzę i może nawet nie zobaczę, ale widać może inne efekty, może efekty bardziej, że tak powiem, natury socjalnej, bo dystansujący się i bardzo zapracowani Szwedzi spędzają więcej czasu ze swoimi rodzinami. A właśnie, te zmiany społeczne będą istotne. Ciekawe, jak się my jako społeczeństwa w różnych zakątkach świata po tej epidemii zmienimy. Bardzo dziękuję pani doktor. Joanna Porankiewicz, Asplund, biolog, mieszkanka Umea, znanego ośrodka akademickiego, to północna Szwecja, była gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia pani doktor. Wzajemnie. Do widzenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Tu Trójka, program trzeci, 18 minut po 16. Zławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Mija. Mija. chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. No i bardzo dobrze, niech przemija ta złość, szczególnie która być może czasami gdzieniegdzie teraz w niektórych domach się pojawia. Kolejny tydzień razem. Mam nadzieję, że państwo jakoś dają radę. Mama budzi tatę tak wcześnie i od razu strzela wanturki. Właśnie to jest no sense. No sense. Dzieci wiedzą lepiej, czym jest awanturka domowa. Opowiedzą bardzo zabawnie po 18.10 w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Teraz 16.22. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Te zalecenia będą wracały jeszcze dzisiaj w audycji popołudniowej. Wszyscy o tym powinniśmy pamiętać. 16.23. Klinika Chorób Zakaźnych w Lublinie jako pierwsza w Polsce testuje, uwaga, nową metodę leczenia koronawirusa. Terapia ma zapobiec rozwinięciu niewydolności oddechowej u zakażonych pacjentów. Z nowatorskiej metody korzysta w tej chwili 3 pacjentów. A szczegóły poznała Monika Suszek. Lek, który lubelscy zakaźnicy obecnie wprowadzili do terapii, jest stosowany na co dzień w reumatologii i hematologii. Działa on na nasz układ odpornościowy i blokuje pewne mechanizmy reakcji zapalnych spowodowanych przez COVID-19. Tłumaczy profesor Krzysztof Tomasiewicz z Kliniki Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Chodzi o to, że u pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2 najbardziej negatywne skutki zakażenia, a więc rozwój niewydolności oddechowej, jest związany już bardziej z działaniem układu immunologicznego i bardziej z reakcją zapalną niż z działaniem samego wirusa. Poprzez blokowanie tego układu immunologicznego i tej reakcji zapalnej mamy szansę na niedopuszczenie do rozwoju niewydolności oddechowej. Zastosowana metoda przez lubelskich zakaźników nie leczy koronawirusa, ale jest terapią pomocniczą, dodaje wirusolog Tomasz Dzieciątkowski z Uniwersytetu Medycznego. Bardzo niepożądane skutki podczas tego ciężkiego zapalenia płuc związane są właśnie z czymś takim, co się określa jako burzę cytokinową. Jest to nadmierne wydzielanie tych cytokin przez nasz układ odpornościowy. I podanie w takich sytuacjach tego przeciwciała miałoby temu zapobiegać, a w związku z tym osłabiać ten stan zapalny, który mógłby być potencjalnie groźny dla całego organizmu. Profesor Tomasiewicz podkreśla, że innowacyjna metoda nie jest terapią dla każdego. Kluczową sprawą jest zastosowanie jej w odpowiednim momencie. Podajemy ten lek w momencie, kiedy nadciąga ta burza, gdy widzimy, że pacjent zmierza w kierunku właśnie niewydolności oddechowej, a więc potencjalnie staje się kandydatem do terapii respiratorowej. Na pewno nie ma sensu podawać tego leku wcześniej. Prawdopodobnie marny skutek byłby, gdybyśmy zastosowali ten lek zbyt późno, a więc tutaj decydujące jest jak gdyby właściwe wychwycenie momentu, kiedy lek można podać. Leczeniu objęto 3 pacjentów, którym we wtorek podano 1 dawkę, a w środę 2. Cała terapia składa się z 2 iniekcji. A jakie są rokowania? Jest duża nadzieja. Dzisiaj po 2 dniach mogę powiedzieć, że skutki są naprawdę bardzo obiecujące. Ja mówię bardzo ostrożnie, natomiast my widzimy, że 2 z 3 pacjentów poprawiło się w znacznym stopniu, a 3 jak gdyby się ustabilizował. Ostatnie dane światowe mówią o tym, że jest to terapia, która może uratować pacjentów nawet do 80% osób, których rokowanie jest niekorzystne, bo mówimy o tych najciężej chorych pacjentach. Lubelscy zakaźnicy próbują zwalczyć koronawirusa również za pomocą leków przeciwmalarycznych oraz stosowanych przy zakażeniu HIV, które działają przeciwwirusowo. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. 22,7 trójek. Ja w takiej sprawie gorąco proszę, bo są jakieś wytyczne, w jaki sposób to życie nasze się zmieniło od jakiegoś czasu. I mam gorącą prośbę do seniorów. Jeżeli macie wyznaczone godziny od 10 do 12 i można wtedy naprawdę spokojnie zrobić zakupy, odwiedzić aptekę, trzymajmy się tego. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. 227-3-71335 zd@polskieradio.pl. Za 20 minut w trójce rozmowa z epidemiologiem. Proszę być blisko. Droga mi ucieka spod kół. Spod kół strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła na torach. Mgła na torach. I to aż za tych, co z oczu się z niedługo by. Moja droga, nie wiem czy wiesz, że kiedy kończy się droga, na końcu drogi zwykle jest bar. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz, to mgła na torach. Był apel i od razu jest odpowiedź. No więc ja tylko chciałem się odnieść do wypowiedzi, którą Trójka wyemitowała, wypowiedzi słuchacza, który nawoływał do tego, żeby starsi ludzie kupowali w wyznaczonych godzinach. Więc ja chciałem powiedzieć, że jest to jedynie przywilej tych osób, żeby sobie mogły kupić przy mniejszej kolejce w tych godzinach, natomiast nie jest to ich obowiązkiem. 22:07 Trójki, dziękuję za wszystkie telefony. 16:30 minęła. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy i w centrum gdzieniegdzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 0 do 4, w regionach podgórskich od minus 3 do minus 1, a na Podhalu około minus 5. Wiatr tej nocy przeważnie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i silny, od 35 do 45 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Będziemy z Państwem aż do 19:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. 22:07 Trójek. W każdej sprawie proszę telefonować. Można także pisać. zd3@polskieradio.pl 71-335. Za kwadrans w Trójce rozmowa z panią profesor, epidemiologiem. Jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości, proszę dać znać. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. 16:35. Czy po epidemii będziemy podróżować tak jak kiedyś, tak jak dotąd? Na razie koronawirus całkowicie sparaliżował branżę turystyczną. Rząd szuka sposobu na wsparcie krajowej turystyki. O szczegółach Mariusz Krzymiński. W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad specjalnym programem wsparcia dla firm turystycznych. Szczegóły mają zostać ogłoszone za kilka dni. Na razie wiadomo, że jednym z pomysłów jest wprowadzenie specjalnych bonów, z których klienci biur podróży mogliby skorzystać już po zakończeniu epidemii, mówi wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Branża turystyczna, tak to funkcjonuje w innych krajach, nie dokłada się do tego bonu, ale ona deklaruje, że w okresie martwego sezonu ona może przy dużym zakupie grupowym, tu ona jest w stanie, załóżmy, po dużych rabatach zejść cenę o 30% w martwym sezonie na udostępnienie jakiejś tam bazy noclegowej, wsparte oczywiście atrakcjami turystycznymi. Pomoc na pewno jest potrzebna, bo bez niej biura podróży nie przetrwają kryzysu. Jednak tak naprawdę najbardziej przydałoby się konkretne wsparcie finansowe, ocenia Ewa Gajewska z biura podróży City Poland. Nie będę tutaj oryginalna, kiedy powiem, że wszyscy potrzebujemy żywej gotówki. Ułatwień, ulg, zwolnień, realnej pomocy. Póki co ta pomoc nie jest wystarczająca. Jedno jest pewne, epidemia bardzo zmieni branżę turystyczną. Według Rafała Króla, podróżnika i autora serwisu Expeditions.pl, chętniej będziemy spędzać wakacje w kraju. Wydaje mi się, że turystyka zagraniczna i dalekie podróże na sezon, na rok, na dwa lub więcej w ogóle przestają mieć rację bytu. To, czego będą ludzie szukali, to po prostu w czasy w Polsce. I wydaje mi się, że to jest raczej okazja, ponieważ mamy w Polsce nieprawdopodobnie fajne miejsca, z których sobie nikt nie zdaje sprawy. Odkryjmy Polskę. Na taką zmianę bardzo liczą małe miasta, dla których turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu. Mówią burmistrz Kazimierza Dolnego Artur Pomianowski i burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka. Zakładamy, że tak od razu ludzie nie ruszą za granicę i przede wszystkim wrócą do polskich miejscowości. Ja też prognozuję, że w tym roku ruch turystów, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, zmniejszy się radykalnie, co może być takim skutkiem dodatnim dla turystyki krajowej i wszystkie miejsca turystyczne w kraju skorzystają na takich zmianach. A co z turystyką zagraniczną? Czy grozi jej całkowity upadek? Według Ewy Gajewskiej branża przetrwa kryzys, ale możliwe, że dokonają tego tylko największe firmy. Zupełnie jest inna perspektywa dla dużej firmy z dużymi oszczędnościami. Przetrwanie powiedzmy roku bez dochodów, a zupełnie inną perspektywę ma jednoosobowa firma, czyli na przykład taki pilot, taki przewodnik, który przez rok nie będzie miał zleceń. Ewa Gajewska nie wierzy też w to, by turyści zrezygnowali z podróżowania za granicę. Choć przyznaje, że nasze podróże nie będą już wyglądały tak samo jak teraz. Zwiększy się świadomość takiej ochrony zdrowia w podróży. Pewnie częściej będziemy odwiedzali lekarzy medycyny tropikalnej. Myślę, że my też nauczymy się po prostu żyć z nowym wirusem. Z powodu koronawirusa trudne chwile przeżywają też linie lotnicze. LOT jest na razie jedną z niewielu europejskich linii, która nie informuje o cięciach zatrudnienia. Polski przewoźnik jeszcze do 5 kwietnia będzie latał na zamówienie rządu w ramach akcji LOT do domu. A zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju bony już po epidemii można by wymienić na wycieczki bądź na inne wydarzenia związane z turystyką. Wartość takiego bonu to 1000 zł. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Norah Jones w programie trzecim. Just sit and wait, don't move. Just hesitate, you can hope and pray, you can moan. Maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights. Almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night. A man who won her rights and you. Thank you. screams, he shouts, the hits on the TV bell. They take the bait, they mirror waves of hate. They break down walls to free their sins, and then their hearts come caving. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive, yes, I'm alive, but I'm popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 18 minut do 17. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Przypominamy, zalecamy i doradzamy, a Państwo telefonują. Mój profesor świętej pamięci Tadeusz Chotarbiński mówił, że w procesie dydaktycznym 90% wysiłku powinno być po stronie nauczyciela, 10% po stronie ucznia. Myślę, że w tych stresogennych czasach, jakie przeżywamy, powinniśmy młodzież otoczyć jakąś opieką, taką bardziej serdeczną, bo nikt nie wie, jak długo ta epidemia, czy nawet pandemia potrwa. Trudno się z panem Adamem nie zgodzić, prawda? Życzliwość, proszę państwa, sympatia, wyrozumiałość to jest chyba coś takiego, co w tych trudnych czasach pozwoli nam przetrwać, do czego zresztą serdecznie państwa zachęcamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Dzień dobry pani profesor, uszanowanie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Witamy serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nie ukrywam pani profesor, że jak tylko powiedziałem na antenie Trójki, że pani będzie dzisiaj naszym gościem, słuchacze telefonują, wysyłają także maile z pytaniami i różnymi wątpliwościami, zastanawiają się między innymi, jak długo jeszcze ta epidemia może potrwać. Czy pani ma jakieś szacunki, jakieś przewidywania, które mogłyby nam nieco rozjaśnić sytuację? Jak długo jeszcze, pani profesor? Oj, to jest bardzo trudne pytanie, na które staram się odpowiedzieć, ale to nie jest wiedza, która z całą pewnością będzie potwierdzona w praktyce z różnych powodów, między innymi z takich, że to zależy także od nas. Jeżeli będziemy przestrzegać zaleceń, jeżeli będziemy zdyscyplinowani, to na podstawie różnych szacunków wyników opartych na modelach matematycznych, fizycznych, można powiedzieć, że może zacznę od tego, że najprawdopodobniej maksimum zachorowań na spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 będzie około 15-20 kwietnia. 15-20 kwietnia. Kwietnia, to będzie szczyt zachorowań. Co to znaczy szczyt zachorowań? To znaczy, że na dobę najwięcej nowych zakażeń, tak? Tak, czyli to będzie ten okres, kiedy zaczną od tego momentu pojawiać się albo porównywalna liczba zachorowań, albo wręcz już będzie się zmniejszać. Czyli będą nowe przypadki, ale będzie ich tyle samo lub mniej. Dzień tak, w dzień. Czyli nie będzie z dnia na dzień, prawda, mamy te statystyki, obserwujemy, jak wygląda liczba w liczbach stan na dany dzień i w związku z tym ten szczyt zachorowań oznacza, że kolejny, następny dzień przyniesie albo porównywalną liczbę taką samą, albo już mniejszą. Oczywiście na tę mniejszą liczbę pewnie jeszcze trzeba będzie potem 20 kwietnia zaczekać, dlatego że celem wszystkich działań, które do tej pory były wprowadzone, było to, żeby wydłużyć czas i zmniejszyć liczbę zachorowań właśnie na przestrzeni każdego dnia i na szczycie. Jasne, tak, czyli się spłaszczy, to słynne spłaszczenie, czyli tak? Mówimy o tym spłaszczeniu krzywej epidemii. No i teraz co się dzieje dalej? Zatrzymajmy się, pani profesor, na sekundę w tym miejscu. Proszę jeszcze spróbować powiedzieć, bo ta matematyka, te liczby to niezwykle ważne, o tym dużo mówimy. Wszyscy w ostatnich dniach, mam wrażenie, jesteśmy matematykami. Czy możemy spodziewać się, co to oznacza ten szczyt? To znaczy, ile tych nowych przypadków zakażeń na dobę? A to jest następne pytanie, które też budzi dużo wątpliwości i kontrowersji i to też nie jest takie proste, żeby odpowiedzieć jednoznacznie. Natomiast, no cóż, można szacunkowo to jest na pewno kilka tysięcy. Kilka tysięcy na dobę. Nowych przypadków, tak? Nie. Kilka tysięcy. Teraz mamy, prawda, około tam dwa, no powiedzmy, jeśli nawet zaokrąglimy do 3000. Wszystkich zakażeń, prawda, tak. Nawet wszystkich zakażeń. Więc, przepraszam, to trzeba się spodziewać jeszcze podwojenia tej całkowitej liczby. Całkowitej liczby, to jest, jasne. Tak, tej obecnej. No dobrze. Czy tak będzie, to się okaże. Może będzie mniej. Jak powiedziałam, to także zależy od nas. Jeżeli restrykcje będziemy zachowywać, jeżeli będziemy się wspierać psychicznie, będziemy, no bardziej właśnie, tak jak państwo przed chwilą w audycji powiedzieli, będziemy dobrzy dla siebie, sympatyczni, będziemy się bardziej kontaktować w takim sensie, no, czy telefonicznym, wspierać, czy internetowym. Ale zdalnie. Zdalnie, właśnie. To jest duża szansa, że właśnie tak będzie. No dobrze, pani profesor, to jesteśmy na szczycie, oby on był płaski. Co dalej? Tak. Co się dzieje dalej? Co dalej? No więc dalej zakładamy, że jesteśmy już po tym szczycie i liczba przypadków zaczyna spadać. W różnym tempie oczywiście. Natomiast ważna jest już tendencja. Jeżeli zacznie się spadek, to jest bardzo dobra kwestia. Więc tutaj w zależności od tego, jak to tempo obniżania się i liczby zachorowań będzie wyglądało, to na pewno już będą wprowadzone pewne ulgi, jeśli chodzi o obecne obostrzenia. To jest pierwsza rzecz, natomiast nadal będziemy musieli pamiętać o tych podstawowych zaleceniach higieniczno-sanitarnych, czyli mycia rąk, witania się łokciami czy ukłonem głowy, zachowywania tej bezpiecznej odległości, a tam, gdzie ludzie będą pracować, tam, gdzie są te miejsca, gdzie muszą się spotykać, chociażby lekarze, chociażby elektrownie, no i mnóstwo jeszcze innych zakładów pracy, tam również te zasady sanitarne, higieniczne trzeba będzie utrzymać. Bo wirus w społeczności po prostu wciąż będzie, tak? On jest. A jak długo z nami zostanie i co by się właściwie musiało wydarzyć, by go nie było zupełnie? To możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe i takim, to znaczy może nie tak. Wirus sobie może zostać i on może sobie być przez ileś tam lat, natomiast możemy się uodpornić, możemy mieć odporność. Ta odporność jest budowana w dwojaki sposób. Pierwszy sposób to jest możliwość przechorowania i wiemy, że w naszych warunkach no, jest na pewno dużo osób, które już ma przeciwciała odpornościowe przeciw temu wirusowi, bo wiemy, że 80% osób, które ulegają zakażeniu, to są osoby, u których nie występują objawy albo są bardzo dyskretnie wyrażone. A czy przechorowanie daje gwarancję, że drugi raz nie zachoruje? I przechorowanie, tak, na pewno na ten rodzaj tego konkretnego wirusa, na pewno tak. I trzecia rzecz, to jest szczepionka, na którą niestety musimy poczekać. Prace podobno trwają. To byłoby, tak, są już informacje, że na początku, że za 18 miesięcy, czyli to będzie 21 rok, tak, mają być dostępne szczepionki. No i to byłoby najlepsze, dlatego że ta odporność budowana za pomocą szczepień jest najszybsza, bo to jest kwestia od 2-3 tygodni powiedzmy do, no tak, 2-3 tygodnie to jest ten okres, kiedy wytwarzane są przeciwciała, a więc takie komórki naszego układu immunologicznego, które są w stanie obronić nas przed wirusem, konkretnym wirusem. Przesuwamy się na tej linii chronologicznej, pani profesor, jeśli pani pozwoli na sam koniec i zadaję pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby można było ogłosić koniec epidemii właściwie? Co to oznacza, czym będzie koniec epidemii? Jak to namierzymy? Koniec epidemii to jest albo bardzo niewielka, albo wręcz wcale nie rejestrowana liczba nowych zakażeń. Jak również, no tutaj oczywiście takim bardzo istotnym parametrem i tragicznym są zgony, tak więc musimy też wszystkie parametry, takie wskaźniki epidemiologiczne, no konieczne, że koniecznie musimy je monitorować i to jest robione w naszym kraju, zresztą nie tylko. No i musimy mieć jeszcze, przepraszam, jeszcze ogląd też, no na, mamy ogląd na sytuację, tą, która się dzieje w Europie, tak. To musimy to brać też pod uwagę. Dla nas istotne. Pani profesor, ważna rzecz, o której pani wspomniała, te tragiczne parametry, te statystyki, które mówią o tym, jaka jest liczba zachorowań konkretnie na koronawirusa i liczba zgonów, przyczyn konkretnie zgonów. Jak to się klasyfikuje? W którym momencie mówi się, że pacjent zmarł z powodu koronawirusa, bo bardzo często słyszymy o chorobach współistniejących. W którym momencie, na jakiej podstawie, jakich kryteriów używają lekarze, że mówią tak, koronawirus to jest przyczyna śmierci? To jest też bardzo istotny temat, istotny problem, który może nawet w ostatnich dniach szczególnie wybrzmiał. I istotną rzeczą jest to, że kodowanie zgonów odbywa się w ściśle określony sposób. Służą do tego między innymi tak zwana międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób problemów zdrowotnych, czyli ICD-10, to jest 10. rewizja. I tam mamy w tej rewizji jest ponad 3000 kodów przyczyn zgonu. Ale proszę zwrócić uwagę, że w dokumencie, który jest takim poświadczeniem zgonu, czyli w karcie zgonu, która wypełniana jest przez tego lekarza, który orzeka przyczyny zgonu, ważne jest, aby były wpisane trzy elementy, tak zwana bezpośrednia przyczyna zgonu, czyli choroba, która doprowadziła do zgonu. Jeśli w naszym przypadku omawianym, czyli zachorowania na COVID-19, rozpatrzymy taką hipotetyczną sytuację, więc bezpośrednią przyczyną zgonu u osób, które znajdują się na OIOM-ie, na OIT-ach, jest ostra niewydolność oddechowa określona jako ARDS. Więc to jest bezpośrednia przyczyna zgonu. i tę przyczynę należy wpisać słownie. Nie trzeba tutaj stosować żadnych kodów. Wtórna przyczyna zgonu natomiast jest to stan, który daje początek tej poprzedniej, czyli tej bezpośredniej przyczynie zgonu. Więc wtórną przyczyną zgonu w przypadku, o którym mówimy, będzie zapalenie płuc, bo to zwykle ciężkie zapalenie płuc prowadzi właśnie do tej ostrej niewydolności oddechowej. I wreszcie trzecia przyczyna zgonu to jest choroba czy jakieś inne okoliczności, które spowodowały śmierć i to są przyczyny, które wyjściowa przyczyna zgonu, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń, które prowadzą bezpośrednio do zgonu. I właśnie w tej wyjściowej przyczynie zgonu, w tej sytuacji, o której mówimy, wpiszemy, że jest to COVID-19. Czyli mamy tutaj cały łańcuch zdarzeń chorobowych, które prowadzą bezpośrednio do zgonu. I lekarz wpisując te poszczególne elementy słownie, rejestruje taki zgon prawidłowo, a wtedy koderzy, w Polsce mamy 16 koderów lekarzy, którzy kodują te właśnie zgony. Zapisują, klasyfikują tam, odpowiednio, rozumiem. Oczywiście, nadają odpowiednie kody i tam znajduje się między innymi ten kod, który wprowadziło WHO, czyli U071. I ten drugi kod, który narobił trochę bałaganu, czyli kod U072, który jest stosowany w tak zwanej chorobowości szpitalnej. Czyli on nie jest stosowany do kodowania zgonów, tylko do określenia choroby na poziomie placówki medycznej. Pani profesor, ważne pytania. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Ważne pytania, bardzo konkretne i praktyczne od naszych słuchaczy. Pani Aleksandra na przykład pyta, czy podczas robienia zakupów muszę mieć maseczkę. Wiemy, że takiego nakazu nie ma, ale pojawiają się na świecie wątpliwości, czy aby rzeczywiście nie wprowadzić obowiązku używania maseczek. Co pani na to? Tak, oczywiście, że tutaj mamy też mnóstwo kontrowersji dotyczących maseczek. Generalnie zasada jest taka, że maseczki na pewno powinny nosić te osoby, które mają infekcje dróg oddechowych. Które mogą zakażać. I mogą w związku z tym zakażać, tak. Maseczka, czy to maseczka chirurgiczna, nawet ta najprostsza, dobrze oczywiście założona, chroni chociażby przed tym... W przypadku zdrowych osób? W przypadku jakich osób? Zdrowych, takich, którzy nie chcą się zakażyć. Jeżeli osoby zdrowe, jestem tego zdania, że w przypadku osób zdrowych, jeżeli pójście do sklepu budzi zastrzeżenie u takiej osoby, jeżeli poczuje się bezpieczniej, że maseczka da takie psychiczne wsparcie w pewnym sensie, psychiczne wsparcie, tak, to jestem za. Oczywiście nie ma możliwości, nie możemy zabronić takich rzeczy, i to jest jak najbardziej wtedy wskazane, jak również rękawiczki. Za tę wskazówkę bardzo serdecznie dziękuję. Nasz czas się kończy, pani profesor, choć pewnie jeszcze podobnych wątpliwości moglibyśmy mnóstwo rozstrzygnąć. Bardzo serdecznie dziękuję za garść tych cennych informacji. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, była gościem Trójki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia, pani profesor. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam pana i państwa. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia.